เกิดความคิดคำหนึ่งอย่างนี้ว่าการที่ผู้อยู่ครองเรือนจะประพฤติพรหมจรรย์ให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ครบถ้วนดุจสังที่ขัดดีแล้วอย่างที่พระมหากัจจานะแสดงธรรมไว้ไม่ใช่ทำได้ง่ายทางที่ดีเราควรปลงผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้ากาสายะออกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิตขอพระคุณเจ้ามหากัจจานะโปรดให้กระผมบวช ด้วยเถิดขอรับลำดับนั้นท่านพระมหากัจจานะจึงให้อุบาสกโสนะกุติกันนะบวชก็สมัยนั้นอวันตีทักขินาบทมีภิกษุน้อยคราวนั้นท่านพระมหากัจจานะจัดหาภิกษุสงฆ์จากที่นั้นๆให้ครบองค์ประชุมคือ10รูปได้ยากลำบากเวลาล่วงไปถึง3ปีจึงให้ท่านโสนะอุปสมบทได้สมัยนั้นท่านพระโสนะออกพรรษาแล้วหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าเราไม่เคยเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเฉพาะพระพักเลยเพียงแต่ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีพระลักษณะเช่นนี้และเช่นนี้ถ้าพระอุปัชฌาย์อนุญาตเราจะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นครั้งนั้นในเวลาเย็นท่านพระโสนะออกจากที่หลีกเร้นเข้าไปหาท่านพระมหากัจจานะถึงที่อยู่ไหว้แล้วนั่งณที่สมควรได้กล่าวกับท่านพระมหากัจจานะดังนี้ว่าท่านผู้เจริญขอโอกาสกระผมหลีกเร้นอยู่ในที่สงัดเกิดความคิดคำนึงอย่างนี้ว่าเราไม่เคยเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นเฉพาะพระพักเลยเพียงแต่ได้ยินว่าพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นทรงมีพระลักษณะเช่นนี้และเช่นนี้ถ้าพระอุปัชฌาย์อนุญาตกระผมจะไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นท่านพระมหากัจจานะกล่าวว่าดีละดีละโสนะท่านจงไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นเถิดท่านจะเห็นพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นผู้น่าเลื่อมใสทรงเป็นที่ตั้งแห่งความเลื่อมใสมีพระอินทรีย์สงบมีพระทัยสงบทรงบรรลุธรรมถะและสมถะสูงสุดทรงฝึกฝนแล้วคุ้มครองแล้วทรงสำรวมอินทรีย์ทรงเป็นผู้ประเสริฐท่านครั้นเห็นแล้วจงถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวจงทูลถามถึงสุขภาพความมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญตามคำของเราว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระมหากัจจานะพระอุปัชฌาย์ของข้าพระองค์ขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวกราบทูลถามถึงสุขภาพความมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญท่านพระโสนะรับคำของท่านพระมหากัจจานะแล้วชื่นชมยินดีคำที่ท่านพระมหากัจจานะกล่าวแล้วลุกจากอาสนะไหว้ท่านพระมหากัจจานะทำประทักษิณแล้วจึงเจ็บเสนาสนะถือบาทและจีวรจาริกไปทางกรุงสาวัตถีเที่ยวจาริกไปโดยลำดับจนถึงพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีแล้วเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคจนถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญท่านพระมหากัจจานะพระอุปัชฌาย์ของข้าพระองค์ขอถวายอภิวาทพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคด้วยเสียงกล่าวกราบทูลถามถึงสุขภาพความมีโรคาพาธน้อยกระปรี้กระเปร่ามีพระพลานามัยสมบูรณ์อยู่สำราญพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุเธอยังสบายดีหรือยังพอเป็นอยู่ได้หรือเธอเดินทางมาโดยไม่ลำบากหรือบิณฑบาตไม่ลำบากหรือท่านพระโสนะทูลตอบว่าสบายดีพระพุทธเจ้าค่ะพอเป็นอยู่ได้พระพุทธเจ้าค่ะข้าพระองค์เดินทางมาโดยไม่ลำบากทั้งบิณฑบาตก็ไม่ลำบากพระพุทธเจ้าค่ะต่อจากนั้นพระผู้มีพระภาครับสั่งเรียกท่านพระอานนท์มาตรัสว่าอานนท์ เธอจงจัดเสนาสนะต้อนรับภิกษุอาคันตุกะรูปนี้ครั้งนั้นท่านพระอานนท์คิดดังนี้ว่าการที่พระผู้มีพระภาครับสั่งว่าอานนท์เธอจงจัดเสนาสนะต้อนรับภิกษุอาคันตุกะรูปนี้สำหรับภิกษุรูปใดมีในให้รู้ว่าพระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์จะประทับอยู่ในพระวิหารหลังเดียวกับภิกษุรูปนั้นพระผู้มีพระภาคมีพระประสงค์จะประทับอยู่ในพระวิหารหลังเดียวกับท่านพระโสณะจึงจัดเสนาสนะต้อนรับท่านพระโสณะในพระวิหารอันเป็นที่ประทับของพระผู้มีพระภาคครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ในที่แจ้งจนดึกจึงทรงล้างพระบาทแล้วเสด็จเข้าพระวิหารฝ่ายท่านพระโสณะก็อยู่ในที่แจ้งจนดึกจึงล้างเท้าแล้วเข้าพระวิหารพอถึงเวลาใกล้รุ่งพระผู้มีพระภาคทรงลุกขึ้นแล้วทรงเชื้อเชิญท่านพระโสณะว่าภิกษุเธอจงกล่าวธรรมตามถนัดเถิดท่านพระโสณะทูลรับสนองพระดำรัสแล้วได้สวดพระสูตรทั้งหมด16สูตรในอัฏฐกวรรคโดยทำนองสรพัญญะเมื่อท่านพระโสณะสวดทำนองสรพัญญะจบแล้วพระผู้มีพระภาคทรงชื่นชมอย่างยิ่งจึงได้ประทานสาธุการว่าดีละดีละภิกษุเธอเล่าเรียนสูตร16สูตรในอัฏฐกวรรคมาดีแล้วจำได้แม่นยำดีเปล่งเสียงสวดได้ไพเราะเพราะพริ้งไม่มีที่น่าตำหนิบอกความหมายได้ชัดเจนเธอมีพรรษาเท่าไหร่ท่านพระโสณะทูลตอบว่าข้าพระองค์บวชได้1พรรษาพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาคตรัสถามว่าภิกษุเพราะเหตุไรเธอจึงช้าอยู่เล่าท่านพระโสณะกราบทูลว่าข้าพระองค์เห็นโทษในกามทั้งหลายนานแล้วแต่ผู้อยู่ครองเรือนวุ่นวายมีกิจมากมีธุระมากพระพุทธเจ้าค่ะลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานอริยชนเห็นโทษในโลกรู้ธรรมที่ไม่มีอุปธิจึงไม่ยินดีในบาปเพราะคนบริสุทธิ์ย่อมไม่ยินดีในบาปโสณสูตรที่6จบกังขาเรวตะสูตรว่าด้วยพระกังขาเรวตะเถระข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระกังขาเรวตะนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงพิจารณากังขาวิจารณวิสุทธิของตนอยู่ในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระกังขาเรวตะผู้กำลังนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงพิจารณากังขาวิจารณวิสุทธิของตนอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานความสงสัยเหล่าใดเหล่าหนึ่งที่มีในอัตภาพนี้หรือในอัตภาพอื่นที่มีในความรู้ของตนหรือในความรู้ของผู้อื่นบุคคลผู้เพ่งพินิจมีความเพียรประพฤติพรหมจรรย์อยู่ย่อมละความสงสัยเหล่านั้นทั้งหมดได้กังขาเรวตะสูตรที่7จบ8สังคเพทสูตรว่าด้วยการทำสงฆ์ให้แตกกันข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเวฬุวันกลันทกะนิวาปสถานเขตกรุงราชคฤห์สมัยนั้นในเวลาเช้าวันอุโบสถท่านพระอานนท์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์พระเทวทัตพบท่านพระอานนท์กำลังเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์จึงเข้าไปหาแล้วกล่าวกับท่านพระอานนท์ดังนี้ว่าท่านอานนท์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไ เราจะทำอุโบสถจะทำสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคแยกจากภิกษุสงฆ์ครั้งนั้นท่านพระอานนท์ครั้นเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์แล้วกลับจากบิณฑบาตหลังจากฉันอาหารเสร็จแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอประทานวโรกาสในเวลาเช้าข้าพระองค์ครองอันตรวาสกถือบาทและจีวรเข้าไปบิณฑบาตยังกรุงราชคฤห์พระเทวทัตพบข้าพระองค์กำลังเที่ยวบิณฑบาตในกรุงราชคฤห์จึงเข้าไปหาแล้วกล่าวกับข้าพระองค์ดังนี้ว่าท่านอานนท์ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะทำอุโบสถจะทำสังฆกรรมแยกจากพระผู้มีพระภาคแยกจากภิกษุสงฆ์ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญวันนี้พระเทวทัตจะทำลายสงฆ์จะทำอุโบสถจะทำสังฆกรรมพระพุทธเจ้าข้าลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานกรรมดีคนดีทำได้ง่ายกรรมดีคนชั่วทำได้ยากกรรมชั่วคนชั่วทำได้ง่ายกรรมชั่วพระอริยะทั้งหลายทำได้ยากสังคเพทสูตรที่8จบสทายะมานสูตรว่าด้วยเด็กหนุ่มกล่าวถากถางผู้อื่นข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จจาริกไปในแคว้นโกศลพร้อมด้วยภิกษุสงฆ์หมู่ใหญ่สมัยนั้นเด็กหนุ่มจำนวนมากเดินคุยถากถางผู้อื่นในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นเด็กหนุ่มเหล่านั้นเดินคุยถากถางผู้อื่นอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานคนฟั่นเฟือนยกตนว่าเป็นบัณฑิตเอาแต่พูดยื่นปากพูดตามที่ตัวปรารถนาแต่ไม่ยอมรับรู้เรื่องที่ทะเลาะกันอย่างไร้ยางอายสทายะมานสูตรที่9จบ10จูละปันถกะสูตรว่าด้วยพระจูละปันถกเถระข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถบิณฑิกะเศรษฐีเขตกรุงสาวัตถีสมัยนั้นท่านพระจูละปันถกนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าในที่ไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นท่านพระจูลปันถกผู้กำลังนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้าอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานภิกษุมีกายที่ตั้งมั่นมีจิตที่ตั้งมั่นกำลังยืนเดินนั่งหรือนอนก็ตามก็ดำรงสตินี้ไว้มั่นเธอพึงได้คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายครั้นได้คุณวิเศษทั้งเบื้องต้นและเบื้องปลายแล้วพึงถึงสถานที่ที่มัจจุราชมองไม่เห็นจูลปันถกะสูตรที่10จบโสนเถรวรรคที่5จบรวมพระสูตรที่มีในวรรคนี้คือ 1. ปิยตระสูตร 2. อัปปายุกสูตร 3. สุปพุทธกุฏิสูตร 4. กุมารกะสูตร 5. อุโปสถสูตร 6. โสนสูตร 7. กังขาเรวตสูตร 8. สังคเพทสูตร 9. สทายะมานสูตร10จูลปันถกะสูตร